अच्छा, ये जो काल था 34 में से चौथ है। हाँ, और एक कौन सा था? हाँ, लिखा था मैं, बता बता। हाँ, 1117 में छब्बीस हाँ, वो ऐसे ही पाठ है बड़वाने जैसे। हाँ, मतलब गपते आपत्ते है करना, सपन जागरो ज्ञान युग पद्यात, ये ज्ञान युग पद्य प्रसंगात, इस अर्थ करना पड़ेगा। ऐसे कहीं कहीं होता है उपद्यात प्रसंगात है जैसे मान। और ये जो 1117 में कि निमेतद भौतिकम ज्ञानम भूतेभ्यो अन्यस्य चात्मनः, मैं बा बताया था पहले, बनाया था बा, इन्हें बड़े महाराज जी से ऐसे ही चल रखा है तो चल जाए। अन्यस्य च एतद् ज्ञानम भौतिकम अथवा भूते भी अन्यस्य चात्मनः, भूत से अन्य आत्मा का भी, मतलब आत्मा कहें तो केवल आत्मा नहीं, भूत भी हो और अन्यस्य च आत्मनः च, इसे च चा पाठ नहीं। अभी 36 चले हैं। देहात्मवादिना सहात्मवादिना चौद्य साम्यम, देह को आत्मा मानने पर जैसे स्थूल सूक्ष्म स्वप्न जागर स्वप्न ज्ञान योग पद्य, आत्मा माने व्यापक में समान हो, इसका समाधान दिया। अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व किमत्र मानन विवक्षितम, देहादिश अतिरिक्त आत्मा में थी अपेक्षा महा योग पद्य थी। अयोग पद्य दर्शित्व महात्मा अस्तित्व नुमेष्यते तथा तद्व्यतिरिक्तत्वे जाग्रत स्वप्नकुलायतः औग्यपद्यदर्शित्वम् आत्मास्तित्व अनुमायिष्यति, आत्मास्तित्व अनुमा औग्यपद्यदर्शित्वम् क्रमदर्शित्वम्, युगपद दर्शन नहीं, क्रम से दर्शित्व है, ये आत्मा है इसलिए, नहीं तो सब जब बराबर हो जाएगा तो एक साथ दर्शन हो। तथा तद व्यतिरिक्तत्वे जागृत स्वप्न कुलायतः तस्य व्यतिरिक्तत्वे भी ये अनुमान है अवगपद दर्शित्वम्, एक साथ जागृत स्वप्न नहीं होता है। विमतो देहादेर अतिरिच्यते क्रमदृष्टित्वात् गंधरता रसादि दृष्टि देवदत्तवत्, गंधरसादि के दृष्टा देवदत्त क्रमदृष्टि देहादि से अतिरिक्त है, देहादि से अतिरिक्त है, देहादि रचित्यते क्रमदृष्टित्वात् गंधरसादि दृष्टि देवदत्तवत्, गंधरसादि दृष्टा का देवदत्त दृश्य से अतिरिक्त है, देहादेरतिरिच्यते विपक्ष दृष्टिक्रम अनुपपति, मैं तो देहादेरतिरिच्यते आत्मा देहादि से अतिरिक्त क्रमदृष्टित्वात्। अच्छा हाँ, क्रमदृष्टित्वात् देहा देहा देहादि कर्म का दृष्टित्व क्रम, जागृत देह स्वप्न देह को देखने वाला उदृष्टा देहादि से अतिरिक्त दृश्य से अतिरिक्त, जागृत देह स्वप्न देह आदि जागृत विषय स्वप्न विषय आदि देवदत्त गंधर्षादि ज्ञेय को देखने वाला देवदत्त गंधर्षादि से अतिरिक्त है, क्रम से देखने वाले देवदत्त किसको क्रम से देखने वाले, उसको क्रम से देखने वाले देवदत्त उससे भिन्न है, इसको देहादि जागृत और स्वप्न देहादि को देखने वाले दृष्टा और देहादि से अतिरिक्त है, क्रम दृष्टित्व है देहादि कर्मक गंधर्षादि कर्मक दृष्टित्व देवदत्त में गंधर्वसादि भिन्नत्व देहादिचते क्रम दृष्टित्वादि प्रकार विपक्षे दृष्टिक्रमानुपपते नहीं तो दृष्टि में क्रम नहीं होगा। तदुतम उपलब्धि अयुगपद्यम आत्मा अस्तित्व लिंगम हाँ गंधर्व से दृश्य दृश्य विलक्षण देवदत्त देवदत्त लेते सब उस समय आत्मा अनात्मा ने आत्मा देवदत्त शरीर से मिला करके तो ये भिन्न किससे दृश्य से भिन्न देखने वाला गंधर्व से ऐसे भिन्न है तो देहादि को देखने वाला दृश्य देहादि से भिन्न होगा। व्यतिरित आत्मपक्षे ज्ञान क्रमम आपाद्य ज्ञान क्रम हो सकता है सिद्धांत देवताया तद हेतु तो अभावे ज्ञान क्रम हेतु नहीं सपने तस्य व्यापार अभावम देवताया व्यापार अभाव सपन में अदिष्ट इंद्रियाणाम ही इत्यत्र उक्तम अनुवदति 32 में आया था अदिष्ट इंद्रियाणाम नच स्वप्न विनिर्माण देवता व्यापृतिर्भवेत् यथा संस्थानम् आयान्ति तामृति शापयोर्यतः स्वप्न विनिर्माणे देवता व्यापृतिर्न च भवेत् यतः ताहा मृत्युशापयो यथाश्रम स्थानम आयांति मृत्युकालीन शाप काले ताहा देवता यथास्थान यथाश्रम स्थानम अपने अपने स्थान को चल जाते हैं। इसे स्वप्न काल में भी अपने अपने स्थान को चल जाए देवता इंद्रिय में नहीं रहते तत हेतुअंतरम हेतुअंतरम यथाश्रम स्थानम आयांति अपने स्थान में चल जाते हैं यथा हो नहीं देवता नाम स्वप्न काले स्व्यापार व्यापार नहीं ता उच्चिक्रमेश्वर लोकांतर प्रति विशेष कार्याणि आध्यात्मिकानि हित्वा स्वानि स्थानानि प्रतिपद्यन्ते उत्क्रमण होने से लोकांतरम प्रति जाने के समय में विशेष कार्य को छोड़ करके आध्यात्मिक हित्वा स्वानि स्थानानि प्रतिपद्यन्ते प्रतिपद्यन्ते अग्निवाग अपेत इत्यादि श्रुते तथा स्वप्न कार्य प्रतिपित्त स्वप्न रूप कार्य प्राप्त करने के लिए देवता अपक्रांता भवन्ति तान से स्वप्न समय में सूक्ष्म शरीर रहने से इंद्रिय का तो लय मानना नहीं चाहिए खाली व्यापार उपरम होगा वही व्यापार उपरम है रहेंगे देवता अनुग्राहक नहीं रहने से कुछ कार्य नहीं होगा व्यापार नहीं कर पाएंगे बोल के देवता नहीं रहेंगे इंद्रिय तो विद्यमान है व्यापार रहता है देवता तो देवता नहीं रहने से व्यापार नहीं होता है नहीं देवता भी रहे नहीं पर व्यापार होगा गोलोक रहे देवता अनुग्राहक नहीं होने से उसके द्वारा कोई व्यापार कार्य फल नहीं होता है। उस समय सपन में प्रातिभाषिक इंद्र दिखते हैं लगते देवता भी अनधिष्ठित स्वकार्य सिद्धेर न तत्प्रयुक्त ज्ञान इतने दृष्टान्त संगते शंका करते देवता नहीं रहने पर भी स्वप्न कार्य हो जाए अनधिष्ठित स्वप्न कार्य सिद्ध है न तत्प्रयुक्त ज्ञानम तो देवता अनधिष्ठित से स्वप्न कार्य होता है तो स्वप्न में जो ज्ञान हुआ देवता प्रवृत्त नहीं हुआ दृष्टान्त न संकते मतम मतम यथा मृतो देवास त्यक्त्वा संशमनुग्रहम् देहारम्भे पुनर्देवा यथा संकुर्वते क्रियाम् इति मतम क्या है देवा मृत्यु यथा सम सम अनुग्रहम त्यक्त्वा पुनः देहारंभे देवा यथा सम क्रियाम कुरुवते। मरने पर अपने अपने अनुग्रह छोड़ देते हैं, फिर देहारंभ होता है तो फिर आकर के देवताल को अपने अनु करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, मैं ये दृष्टांत आगे आगे दूसरा तद्वत् सुसुप्तरुत्क्रम्य देवता स्वाधिकारत स्वप्न सर्गे पुनस्ताः मधिकारं प्रकुर्वते। तद्वत् सुसुप्तः देवतः स्वाधिकारतः उत्क्रम्य पुनः स्वप्न सर्गे ताः स्वम अधिकारं प्रकुर्वते। सोना चाहता है तो देवता अपना अधिकार से छोड़ देंगे, निकल जाएंगे, फिर पुनः स्वप्न सर्ग सृष्टि होने पर अपना अधिकार करेंगे देवता, सुसुप्ति में छोड़ देंगे, स्वप्न में अपने कार्य करें। यह तक इति मतम, ये शंका है मतम। परिहारम अवतार, उसका परिहार आगे। इतेवम इतेवम चोदिते थात्र परिहारु विधीयते लिंग कार्यानभिव्यक्तेर नालंकार्याय देवताः। इतेवम् अथ अत्र इतेवं चोदिते अथ अत्र परिहार विधीयते। देवताः लिंग कार्य अनभिव्यक्तेर कार्याय अलम न भवन्ति। लिंग कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होने से देवता अपने कार्य के लिए अनुग्रह के लिए समर्थ नहीं। चोद्यस्य परिहारो उत्थापकतम अथ शब्द इतेवं चोदिते अथ परिहार के लिए तदेव तमेव विषय देती लिंग कार्य अनभिव्यक्तिर स्वप्ने भी देवता समागच्छन्त्योपि न जागरवत आगंतुम पारयन्ति। स्वप्ने भी देवता समागच्छन्त्योपि न जागरवत आगंतुम पारयन्ति, किंतु हैरण्य गर्भेण प्राणात्मना लिंगभाव भाजो भवन्ति। तो देवता उस समय हिरण्य गर्भ संबंधी प्राण आत्मना लिंग शरीर भाव को प्राप्त उसमें होते हैं। देवता सपने में आने पर भी न जागृत आगंतु पर रहते, जागृत में जिसे अलग अलग इंद्रियों में व्यापार करते इसे नहीं करने की, समष्टि रूप से हिरण्य गर्भ ने प्राण आत्मना लिंग भाव होते हैं। न जो देवता रूप से लिंग से सपने कार्योन्मुखत्व है ना अभिव्यक्ति जागराद अविशेष प्रसंगात देवता रूप से लिंग से लिंग देवता रूप जो अनुग्राहक लिंग शरीर सपने कार्योन्मुखत्व है ना, कार्योन्मुख हो जाएंगे तो अभिव्यक्ति हो जाए सपना में, ऐसा हो जाएगा तो जागराद अविशेष प्रसंगात जागर से अविशेष हो जाएगा। तन्न सपने देवता कार्य पर्याप्नुवन्ति इत्यर्थ, स्वप्न में यदि देवता अपने कार्य करने के जागृति के बराबर हो जाएगा इसे देवता अपने कार्य के लिए न पर्याप्नुवन्ति पर्याप्त नहीं होते। यथोक्तम नहीं देवता कदाचित लिंगम जहाति, देवता तो लिंग को नहीं छोड़ेंगे, सा तो अनभिव्यक्ते लिंगे नालम विषय कार्याय, लिंग जो अभिव्यक्त नहीं होता उसमें विशेष कार्य के लिए समर्थन नहीं होते देवता। उत्तमर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति कर्णानि कर्णान्यनपाश्रित्य कर्णान्य समर्थानि यथा देहमृते मृतौ स्वकार्यस्य अभिनिष्पत्तौ तथा स्वप्नेपि देवता यथा मृत्यु देहमृते कर्णानि असमर्थानि मृत्यु रिते देहम देहमृते कर्णानि असमर्थानि रिते देहम कर्णानि असमर्थानि तथा स्वप्ने भी देवता स्वकार्यस्य अभिनिष्पत्तो न अलम असमर्थम स्वप्ने भी देवता स्वकार्यस्य अभिनिष्पत्तो तथा तथा असमर्थन अस्तु ताम आश्रित्यैव देवतानां स्वप्ने स्वाधिकार निर्वाहकत्वं तानि इंद्रियाणि करणानि आश्रित्य देवता स्वप्ने स्वाधिकार निर्वाहक हो तथा स्वप्ने च कर्णाभाव ऐसे आगे दूसरों के साथ है करणान्य समर्थानि नहीं हो गया दूसरा कर्णान्यनपाश्रित्य नालं स्वाधिकृतिं प्रति स्वप्ने च कर्णाभावः सुत्तेव प्रतिपादितः तथा स्वप्ने भी देवता कर्णानि अनपाश्रित्य स्वाधिकृतिं प्रति अलम न स्वप्ने च सुत्तेव कर्णाभाव प्रतिपादित ये स्वप्न को सुश्रुति लेना पड़ेगा कर्णाभाव प्रतिपादित जब स्वप्न लेंगे तो व्यापार विषय कर्णाभाव अत्युतान आश्रितेव देवतान स्वप्ने स्वाधिकार निर्वाहक तो कर्ण का आश्रय करते हैं स्वप्ने च कर्णाभाव श्रुतेव श्रुत्या प्राणम तरी वाग पेति इत्यादि इत्यादया इति यावत इत्यादया इति इतिता को यह हो गया इति यावत प्राणम तरी वाग पेति तो प्राणम राग पेति जो दिया है स्वप्न में सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति अवस्था में तो यहाँ जो स्वप्न में जो दिया है स्वप्न का सुश्रुति करना पड़ेगा तो ये भी होगा स्वप्न काल में भी इंद्रिय अंतकरण में एक हो जाएंगे तो उनके साथ देवताया स्वप्ने व्यापार अभावे सिद्धे तस्य ज्ञान क्रम हेतुत्व शंका भी नास्ति त्या स्वप्न में व्यापार अभाव हो तो ज्ञान क्रम हेतु नहीं यत इति यतैव मतः स्वप्ने नाशंका देवता प्रति अधिकारो यतस्तासा महात्मनो देह संगतौ अतः सपने देवता आशंका देवता प्रति अधिक अधिकार देवता अतः सपने न आशंका देवता देवता द्वितीय भोजन यतव अतः सपने देवता प्रति आशंका न न आशंका देवता के प्रति शंका नहीं यतः तासाम आत्मनो देहसंग तो अधिकार देह के साथ इंद्रिय का देवताओं का संबंध होने पर अधिकार होता है तासान देवता नाम आत्मनो देह संगत अधिकार आत्मनो मतलब जीवात्मा से के देह संबंधी होने पर इंद्र का करण का अधिकार है, देवता का अधिकार। तरी देहे देवता नाम वैरित्यम, देह में देवता वैरित्य आशंका, अधिकार अधिकार यथतासन आत्मदेह, देह संबंध होने पर अधिकार। अतो न तासाम यह वैरित्यम, तो देह में व्यर्थ नहीं, देह के साथ आत्मा संबंध होने पर अधिकार कार्य है देवताओं का। अस्तु तरी सपने पे आत्मन देह संबंधी सती देवतानं व्यापार, सपने में देह संबंध आत्मा के साथ देह संबंध हो व्यापार हो नित्य मुक्त देह संबंधम सपनो यम प्रत्येक आत्मन बहिष्कुलाय वचना दे तच्चाध्यवसीयते। देह अयम प्रत्यात्मन स्वप्न देह संबंध मुक्ता एव भवति, बहिष्कुलाय वचनात् एतच्च अध्यवस्यते। बहिष्कुलाय स्वप्न दृष्टा तो शरीर को बिना देह संबंधी की बिना ही होता है, इसे देह संबंध छोड़कर स्वप्न आत्मन स्थूल देह संबंध बिना स्वप्न बहिष्कुलाय देह शरीर के बिना, तो स्थूल देह के साथ संबंध नहीं होने से इन देवता अनुग्रह इंद्रिय व्यापार नहीं। परपक्ष निराकृत सपक्ष उपसहती नात इति ना तो भौतिकमेतस्यान नापि स्याद्देवता कृतम् चैतन्यं स्वप्नकं स्वार्थं शरीरद्वये वर्जनात्। अतः एतत् न भौतिकम ना भी देवता कृतम चैतन्य स्वप्न का चैतन्य शरीरदेवर्जनात् शरीरदेवर्जनात् सार्थम चैतन्य स्वप्नगम चैतन्य सार्थम न भौतिकम न ना भी देवतांतरकृतम चैतन्य से स्वार्थ हेतु महा शरीरद्वयवर्जनात् चैतन्य स्वतंत्र। सूक्ष्मदेहस्य स्वप्ने सत्वे भी कार्यकर्ता भावात इतरवत विलीनता इष्ट इति भाव, सपने सूक्ष्म शरीर रहने पर भी कार्यकर नहीं होने से स्थूल शरीर के अंश विलीनता ऐसे विलीनता, अर्थात रहने पर भी कार्यकर नहीं होने से विलीन कह देते सपन शरीर सूक्ष्म शरीर तो रहेगा सपना अवस्था में किंतु कार्यकर नहीं, बाह्य इंद्रिय नहीं रहा और जो अंतकरण भी उस समय नहीं रहा निर्भर से लीन शब्द कह देते। देवता नाम अपनी तत्व लिंगातिरेकेण लीन तम आ देवता नाम अपनी तो लीन लिंग नहीं रह लिंग का व्यापार नहीं उनसे देवता लीन निरानुग्रह निरानुग्रह निष्करणम वासनोपाधिमात्रकम स्वप्न दर्शन में एतत् स्यात् प्रत्येक वस्तु संश्रय निरनुग्रह निष्करण वासन उपाधि मात्रकम स्वप्न दर्शन एतत् स्वप्न दर्शन निरनुग्रह निष्करण वासन उपाधि मात्रकम स्वप्न दर्शन जो हुआ ये देवता के द्वारा अनुग्रह नहीं कारण भी व्यापार नहीं केवल वासना उपाधि मात्रकम स्वप्न दर्शन एतत् प्रत्येक धी वस्तु संश्रय प्रत्येक धी वस्तु प्रत्येक रूप जो धी प्रत्येक ज्ञान साक्षी वस्तु में आश्रित है स्वप्न दर्शन साक्षी के द्वारा है। करणानाम अपि तत्र संहृतत्वम् आह निष्करण इंद्र के संहृत सुश्रुताद विशेषार्थम विश्वनाष्टि वासना मात्र उपाधि मात्रकम सुश्रुति भी नहीं तसे साक्षी विद्यतम प्रत्येक धि वस्तु संशय प्रत्येक धि में प्रत्येक धि तद्रूपाधीरव वस्तु प्रत्येक धि वस्तु में समानाधिकरण प्रत्येक रूपा जो धी धीमतर ज्ञान प्रत्येक रूप जो ज्ञान ही वस्तु है प्रत्येक रूप जो ज्ञान वस्तु मतलब साक्षी ज्ञान साक्षी रूप है तस्थम तद्बलादे स्वप्न दर्शन तस्थम प्रत्यधि वस्तु संशय स्वप्न दर्शन तस्थम दर्शन दर्शन तस्थम तस्थम स्वप्न दर्शन तस्थम अतः तद्बलाद स्वप्न दर्शन सिद्ध्यति साक्षी में स्थित है स्वप्न दर्शन अर्थात साक्षी के सामर्थ्य से स्वप्न दर्शन होता है प्रत्येक धि वस्तु है साक्षी साक्षी संश्रय स्वप्न दर्शन साक्षी में आश्रित है स्वप्न दर्शन अर्थात साक्षी के सामर्थ्य से साक्षी के द्वारा स्वप्न दर्शन होता है उक्तम ही उभयो कालयोर व्यतिरिकात व्यतिरित दृष्टा न भौतिकम दर्शनम ना भी देवता कृतम साक्षी स्वप्न का दृष्टा है साक्षी तत्रस्थम अर्थात साक्षीत्थम तत्र तद्रूपाधि वस्तु हो गया वस्तु उसमें स्थित तद आश्रितम श्लोक में ना वस्तु संश्रय वस्तु में आश्रित है स्वप्न दर्शन वस्तु उभय काल और व्यतिरिका व्यतिरित दृष्टा जहाँ शब्दन है व्यतिरिका व्यतिरित दृष्टा न भौतिक दर्शन देवता कृता नहीं भौतिक नहीं उभय काल हो स्वप्न सुश्रुति दोनों में व्यतिरिकात अभावात व्यतिरिकात व्यतिरित दृष्टा उभय काल व्यतिरिक भौतिक और देवता उभय काल और व्यतिरिकात भौतिक और देवता व्यतिरिकात व्यतिरित दृष्टा भौतिक और देवता से अलग दृष्टा है तो हो गया उभय काल हो स्वप्न सुश्रुति दोनों को लेना पड़ेगा स्वप्न सुश्रुति दोनों में व्यतिरिक व्यतिरिक्त दृष्टा भौतिक नहीं महामत्स्य वाक्य से भर्तृप्रपंच वाक्य उक्ता तत्र देहात्मवाद्य अपहार्थम तत्प्रवृत्ति अंगीकृत्य देवताया ज्ञान क्रम हेतुत्वम आशंक्य निराकरणम अयुक्तम इत्याह वो भर्तृप्रपंच व्याख्यान हुआ देहात्मवादी की का निराकरण करने के लिए तत्प्रवृत्ति अंगीकृत्य देवता है ज्ञान क्रम हेतुत्व आशंक्य निराकरण देहात्मवाद अपहार्थम तत्प्रवृत्ति वाक्य से महामत्स्य वाक्य से प्रवृत्ति अंगीकृत महामत्स्य वाक्य की प्रवृत्ति आरंभ देहात्मवादी अपहो के लिए से मान करके देवताया ज्ञान क्रम हेतुत्व आशंक्य देवता ज्ञान कर्म के हेतु होगा देहात्मवाद निराकरण करके देवता का आशंक करके उसका निराकरण किया ये अयुक्तम इत्या पृथक्त्वेवा पृथक्त्वेवा पृथक्त्वेवा भूतेभ्यो देवतात्मनः किमर्थम देवता शंका क्रियते हिरुगात्मनः देवतात्मनः भूतेभ्य पृथत्वे अपृथत्व किमर्थम आत्मन हेरु देवता शंका क्रियते देवता शंका करने की जरूरत है आत्मा से भिन्न आत्मा से अतिरिक्त देवता शंका क्यों करते देवता यदि भूत से पृथक है अपृथक है तो आत्मा से अलग भिन्न देवता शंका क्यों करते हैं भूत रूप हो गया, अपृथक हो गया, तो आत्मा से भिन्न है ही। अपृथक कहेंगे तो अपृथक भूत, भूत से पृथक होगा तो, भूत से पृथक होगा तो फिर आत्मस्वरूप होगा, आत्मा से भिन्न नहीं होगा। अस्यार्थ देवताया भूतेभ्यो भेदो अभेदवा, आद्य भेद मानेंगे तस्य आत्मन सकाशात पृथक ज्ञान क्रम हेतुत्व असंख्य न शक्यते निराकर्तुम। यदि भेद मानेंगे भूत से तस्य आत्मन सकाशात पृथक, यदि भूत से अलग है, भूत से अलग होता आत्मा होगा। तस्या देवता, तस्या हाँ आत्मन सकाशात पृथक ज्ञान क्रम हेतुत्व असंख्य, आत्मा से फिर अलग ज्ञान क्रम हेतु आशंका करके न सके निर्णय करतम। आत्मा अव्यतिरिक्त है, आत्मा से अभिन्न हो जाएगा। तस्या तद हेतुत्व से इष्टत्वाद, तो आत्मा है तद हेतु ज्ञान क्रम हेतु तो इष्ट है। द्वितीय यदि कहेंगे अभेद है देवता भूत से, भूत से अभिन्न है, तस्या देहाव्यतिरिकाद देह स्वरूप हो गया, देहवाद निराकरण नहीं व निराकरणात, फिर देवता को अलग से शंका करना कोई जरूरत नहीं। न पृथक आशंका निराकरण बात तेना देवताया ज्ञान क्रम हेतुत्व शंका निराशो परसुतम, देवता में ज्ञान क्रम हेतुत्व शंका निराश दोनों युतम। परेशा मत्स्य वाक्य व्याख्यानम अनुभाष्य, भर्तृपवंश के व्याख्यान का अनुवाद करके, तत्र युक्तम उपेत्य अयुक्तम निरस्तम। देहात्मा तो प्रवृत्ति के तो हुआ, किंतु देवता शंका करना जरूरत नहीं। संप्रति सेन वाक्य से भाष्य उत्तम संबंध वक्त वृतम कृतयती, सेन वाक्य का संबंध यहाँ मत्स्य मत्स्य दृष्टान्त वचस एतावत फलमिष्यते, मृत्युरूपमिदं सर्वं कार्यं च करणानि च। मत्स्यदृष्टान्तवचसः एतावत् फलम् इष्यते, किं फलं सर्वं इदं कार्यं करणानि च मृत्युरूपम्। कार्यकरण जितने मृत्यु रूप है, आत्मस्वरूप का आत्मा का धर्म नहीं, किंतु आत्मा मृत्यु रूपम काम कर्म सहितम संघात मृत्यु रूपम आत्मधर्म नहीं। तस्मिन् आत्मत्व प्रसिद्ध है, आत्मन तद अंतर्भावम आशंका, तो ये कार्यकरण आदि आत्मत्व प्रसिद्ध है, आत्मन तद अंतर्भाव ताभ्याम ताभ्याम विलक्षण स्वात्मा स्वप्ने योग्यं प्रपंचितः स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्यां केवलश्चेतनो क्रियः। ताभ्यां स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्यां विलक्षण तो आत्मा यूयम स्वप्ने प्रपंचित केवल चेतना अक्रिय देहद्वय विलक्षण रूपम ज्ञेतार्थम विशेष केवल चेतना अक्रिय। देहद्वय विलक्षण से अभी तत्प्रयोजक योगे पुनः कार्यकरण आदानम आशंका, देहद्वय विलक्षण ते आत्मा तो उसका प्रयोजक होने पर फिर कार्यकरण का ग्रहण करेगा, तथे तथैव काम कर्मभ्यां मत्यंतं स्याद् विलक्षणः प्रयोजकाभ्यां देहस्य तथैव कर्णस्य च। जैसे स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम अतिरिक्त विलक्षण, तथैव कामकर्माभ्याम अत्यंत विलक्षण चात कामकर्माभ्याम प्रयोजकाभ्याम देहस्य तथैव कर्णस्य च प्रयोजकाभ्याम कामकर्माभ्याम अत्यंत विलक्षण। जैसे शरीर दोष से विलक्षण, इसे कामकर्म से विलक्षण, जो कामकर्म इंद्रिय देह का प्रयोजक उसे विलक्षण हो गया आत्मा। प्रयोजकाभ्याम देहाभ्याम देहद्वयन सप्रयोजक न वस्तु न संबंधे परितमा, दोनों देह दो प्रयोजन काम कर्म हो गया प्रयोजक, उसे आत्मवस्तु का संबंध नहीं। अविद्येत अविद्याकृतम एवातः संसारित्वं न दुःस्वतः, अतो विद्या समृच्छित अतो विद्या समुच्चित्तौ मुक्ति स्यात् परमात्मनः। अतः संसारित्वं अविद्याकृतमेव न तु स्वतः, अतः अविद्या समुच्चित परमात्मन मुक्ति स्यात्। संसारित्वस्य अविद्यत्वेन अवस्तुते किं स्यात्, अतः अविद्या समुच्चित मुक्ति। वृत्तानुवादं निगमयति इत्युक्त इत्युक्त पूर्ववाक्येन समुदायार्थ ईदृशः पर्वापर्यं समीक्षात्मा निष्क्रियः केवलो द्वयः। इति पूर्ववाक्येन समुदायार्थ ईदृश उक्तः पौरापर्यम समाक्ष आत्मा केवल निष्क्रिय अद्वय इति युक्त ये समुदार्थ इतने है। पूर्ववाक्य ने सवायम पुरुष जायमान लेकर के मत्स्य वाक्यांत वाक्य न यदि सका था कार्यकरणाभ्याम सप्रजकाभ्याम अन्य आत्मा स्वयं ज्योति स्वतः संसारी प्रत्येक अभिन्न केवल अद्वय ये कहा गया। समुदायार्थमेव सौकर्यार्थं दर्शयति पौर्वापर्यं समीच एक आत्मा निष्क्रिय केवल अद्वय। पूर्वतर व्याख्यात वाक्यानां पूर्वापुरी भावं आलोक्य कर्मणा कामेन देहद्वयेन च विविक्त प्रत्यय धातुर प्रत्यय पदार्थ नित्य शुद्धत्वादि रूप अधिगत वृत्तम अनुदय उत्तर ग्रंथम अवतितारयिसुर भूमिका माह अवदंत अपास्त अपास्त कार्य करण कर्मा संगो न तो क्वचित आत्मोपपादित साक्षाद वचस्येकत्र यत्नतः। अपास्त कार्य कर्ण कर्मासंग आत्मा क्वचित न साक्षात वचसी क्वचित न उपपादित एकत्र एकत्र यत्र तो क्वचित न उपपादित कार्यकरण आसंग से अपास्त कार्य कर्ण कर्मासंग आत्मा साक्षात वचसी एकत्र यत्र तो न आत्मा उपपादित कहीं। कामादीनाम अन्यतम विमुखे सति अर्थात इतर विनिर्मोक सिद्ध्यति अभिप्रेत्य उत्तम साक्षात विवेक से अन्य का विवेक हो जाएगा किंतु साक्षात सबका विवेक एक साथ नहीं कहा। निश्चय से विशेष शून्य प्रतिचि दृष्टान्त उपन्यास यत्न यत्न से नहीं दृष्टान्त कथन करके सारे विशेष रहित आत्मा इसमें कोई दृष्टान्त के द्वारा नहीं कहा गया। एतदेव उपपादित सासंगश्च सासंगश्च समृत्युश्च सकार्यकरणस्तथा अविद्यायतो बोध आत्मायमुपलक्ष्यते। यतः बोध आत्मा अविद्या सासंगश्च समृतुश्च सकार्य कारण तथा अयम उपलक्ष्यते अविद्या होता है। अतः जागरित विषय वाक्य पूर्वतः प्रत्यात्मा न प्रतिपादित है शेष स्वप्न वाक्य तरी तस्वीर रीति आशंका है स्वप्ने तो वासना काम संयुक्त मृत्यु वर्जित संप्रसाद प्रसन्न तथा संगोपि वीक्षते स्वप्ने तो मृत्युवर्जित वासना काम का संयुक्त है शरीरादि से रहित हो गया किंतु वासना काम संयुक्त संप्रसादे तथा संप्रसादे प्रसन्नश्च असंगो भी वीक्षते असंग भी प्रसन्न संप्रसन्न प्रसन्न तरी सुश्रुति वाक्य तसी दिनेत्या संप्रसादे न च माँ भूत भूत माँ तरी भूत आत्मा यथोत्तरूपे थी वाच्यम एक वाक्यतया पूर्ववाक्य भे तसिद्धेर पूर्ववाक्य से सिद्ध न च तेर उक्त आत्म सिद्धेर तो पूर्ववाक्यों से सिद्ध अलम उत्तर नीति नहीं तो नहीं पूर्वत्र कार्यकरण काम कर्मादि निर्मुक्तम आत्मरूपम एकस्मिन् वाक्ये पूंजीकृतम कार्यकरण काम कर्मादि से रहित है एक वाक्य एक साथ नहीं न च एकत्र तत्पूंजीकरणम अनुपयोगी इतना सुख प्रतिपत्त्यर्थता एकत्र उपयोगी पातनिकां कृत्वा सेन वाक्यम आदति यत्तद्वा तद्वा अस्यैतद् तद्वा अस्यैतदित्यत्र यथोक्तं रूपमात्मनः वक्ष्यमाणमतस्तस्य दृष्टान्तोऽयमि होच्यते तद्वा अस्यैतद् इत्यत्र आत्मनो यथोक्तरूपं वक्ष्यमाणः वक्ष्यमाणम् अतः तस्य दृष्टान्तोऽयम् उच्यते पहले दृष्टान्त देते शेन दृष्टान्त आगे देंगे उसका स्वरूप आत्मा का तद्वा अस्यैतद् ये इक्कीस मंत्र में आएगा ये 19 चल रहा है अति छंदा अपत वापमा इत्यादि एकत्र पूंजीकृत वक्ष्यमाणा आत्मरूपस्य आगे आत्मा के स्वरूप कहेंगे दृष्टान्तार्थ सेन वाक्यम तदेव वाक्यम यह उच्यति हम आगे है 21 मंत्र ये 19 चल रहा है 21 में आएगा तद्वा से तद अतिचंदा अपत पाप इत्यादि वहाँ कहेंगे अभी तो पहले दृष्टान्त उत्तम संगतिम व्यक्ति कर्म भूमिका अनुभाषित भूमिका बोले स्वतः शतबुद्धं च शुद्धं च मुक्तं रूपमिहात्मनः एकवाक्योपसंहारे न पुञ्जीकृत्य दर्शितम् आत्मनः स्वतः बुद्धम शुद्धम मुक्तम रूपम एक वाक्य उपसंहारे पूंजीकृत न दर्शितम एक वाक्यतया उपसंग्रहमाण पद समुदाय वाक्य नित्य शुद्धत्वादिकम आत्मरूपम न अधत्तात् पूंजीकृत उक्तम यथोत संबंधम अनुवदति तद्यथा तद्यथा शेन इत्युक्त्वा तद्यथा शेन इत्युक्त्या तदृष्टान्त प्रदर्शनाद शुद्धबुद्धादिकं रूप मात्मनः संप्रदर्श्यते तद्यथा शेन इत्युक्त्या इति कथनेन तो दृष्टान्त प्रदर्शनात् आत्मा बताने के दृष्टान्त या शुद्ध बुद्धादिकम आत्मन रूपम संप्रदर्श्यते। तदा आत्मनो यथोत रूपम तद्वा अस्य इत्याद्या उक्त्या आगे कहेंगे यथा सम्यक प्रदर्श्यते अतः तस्य अर्थस्य दृष्टान्त उसके लिए दृष्टान्त दर्शनम प्रदर्शनम निमित्तीकृत्य तद यथा इत्यादि सेन वाक्यम प्रभुतम ये दृष्टान्त के लिए भाष्योत्तम संबंध अनुद्य संबंधातर महासपन दूसरे का संबंध स्वप्न बुद्धांत रवेह दृष्टान्त संप्रदर्शित संप्रसाद से दृष्टान्त शेनेनाथाधुनोच्यते स्वप्न बुद्धांतर वा यह दृष्टान्त प्रदर्शित संप्रसाद से दृष्टान्त सेन वाक्य न अथवा अधुना उच्यते और संप्रसाद के दृष्टान्त सेन वाक्य दृष्टान्त महामत्स्य आख्य दृष्टान्त पहले कहा महामत्स्य वाक्योक्तम अनुद्य सेन वाक्य दे सुश्रुति के लिए सेन वाक्य सेन स्वप्न पद हाँ ओम